Ja, 1724, kom. Har du med på också? Du får passera Gullmarsplan utan att stanna på polisens order. Jo då, jag är med på det. Jag är med den och trappkanten här också, kom. Tack för det. Klar slut. 1940. Ja, 40. Passera Globen och Gullmarsplan. Kom. Det var rätt. Klar slut. Passera såväl Gullmarsplan som Globen utan att stanna. Kom. Passera Gullmarsplan och Globen utan att stanna. Har ni uppfattat? Klar slut. Det var klart det. Okej, tack. Tack. Du tre. Du tre, lyssna. Du får en ny vagn i Alvik. Kom. Okej, vad bra. Då stannar jag på avstigningen då på första. Ja, exakt. Ja, det var uppfattat. Ja, 28 stannar inte heller Gullmarsplan. Ja, precis. Det var det jag tänkte på. Klar slut. Forum 36. Det måste vara då. Ja, spår 5. Ja, spår 5 taget. Tack. 18-7, kom. 18-7, lyssnare, kom. Ja, det är samma för dig här som för alla andra. Passera Gullmarsplan utan att stanna. Ja, 18-7, kör förbi Gullmarsplan utan att stanna. Kom. Det var riktigt klart slut. 19-33. Din avlösare blir inte förvånad om det står en sådan och väntar redan vid Skanstull, kom. Ja, det uppfattar jag. Klar slut. Inte heller Gullmarsplan, kom. Det var rätt, och det är 1957. Ja, 57an, jag tömmer i Skanstull, kör vagntransport upp till Polla. Stämmer det, kom? Det var helt riktigt som vi tror någon annan genom det. Det var rätt. Så. Ja, meddelande till tågen då. Då har vi fått klartecken från polisen att stanna vid Gullmarsplan. Klartecken att stanna vid Gullmarsplan. Har fortfarande ingen besked när det gäller Globen, men Gullmarsplan stannar vi återvis. Och det har 18-3 med på kom. Ja, det var 57an. Då stämmer jag som varit vid Gullmarsplan då, kom. Ja, det går bra det. Och 18-7, du kan stanna vid Gullmarsplan och 18-3. Ropar du på 18-7, jag tänker stanna vid Gullmarsplan, är det rätt, kom? Det var helt riktigt. Bra, och 18-3 också, så får du stanna. 3-an, det var uppfattat, kom. Ja, lämna med det snarare till trycka P-kom. 19-40, då får du trycka P där. Ja, 40 trycker P. Vagnsnummer 2270 och jag heter 880-70, kom. Du trycker P där, klar slut. Ja, tillsammans. Jag var lite upptagen med trafikanter. Det var okej att stanna vid Gullmarsplan, var det så? Ja, det var riktigt. Det var fått från polisen då, det att vi får stanna vid Gullmarsplan igen. Däremot Globen då, så kör vi fortfarande förbi. Ja, Ja, men tack, då vet jag, då stannar jag. Ja, det är Lars, 1941. Ja, 41 kör förbi Globen, men stannar vid Gullmarsplan. Ja, då blir i alla fall polisen nöjda. Tack, Lars. Turia 7, kom. Ja, vi har en förare i Fridhemsplan som ska gå ner på spårområdet. Avläser turen 1. Bakomvarande tåg kan ta lite lugnt. Ja, det har fattat. Tack för rapporten och klart slut. Turen 6, kom. Ja, det är inte fattat. Tack, det är en klarsut. Bussen 29, det där har en cyklist ombord. Ja, 17-11, kom. Där har någon cyklist ombord på ditt tåg, har du sett det? Ja, det verkar vara. Vi får klartecken från polisen, även från Globen. Stannar vi överallt som vanligt. Om jag står tacka fel, eller Gullmarsson och Globen, nu stannar vi som vanligt. Vi stannar just där. De 40. Ja, bara för kännedom så var det en gammal gubbe i T-centralen så där med en uppgiftad mobiltelefon och sånt. Så var det T-centralen, kan du repetera? Jag fick inlämnat en mobiltelefon, kom. Ja, det var det. Direkt till radhuset. Ja, det stämmer. Du går direkt i trafik från radhuset, kom. Okej, okay, men då sätter jag mig vid 8 och ni släpper ut mig i rätt tid. Ja, det stämmer. Du kommer få signal. Sen kör du på signal, sen klarset. Det var 1943 Hagsäte, jag hittade ingenting. Nej, då har vi gjort vad vi kan. Tack för att ni i alla fall. 216, kom. Ja, går vi bra illa som vi är 1364, kom. Det är ju för att jag inte kommer till det. Du kan ju trycka på knappen när du kommer till stadshagen, sen vill jag läsa det som jag kom. Vad har du för en ställning som jag kom? 727-54 kom. Okej, kolla den. Linje 11, 3, 4. Linje 10, 9, kom. Tur 9, kom. Ja, jag har lite klotter i V1:an, den insidan på V1:an, och det är nedanför glasrutor på dörrparen, ett dörrpar. Kom. Klotter i V1, det är uppfattat. Var är till vagnen, kom. Vagn sitter 2152-18. Ja, det är uppfattat. Du får skriva på den här så länge. Jag ska prata med tjuvstädaren, kom. Ja, det är uppfattat. Klart slut. Tur att jag kom. Nej, jag börjar se ljuset här att det är tåg på väg nu. Det är överspelat, kom. Ja, det stämmer. Det är 211 som är lite sent. Man får grönt strax. Klarset. Är det som är uppe liksom? Ja, 11-12 i stadshagen. Jag har grinden här vid södra änden som är öppen. Kanske, vet du någonting om det? Nej, jag känner inte till det om det är folk som jobbar där. Men har du möjlighet att stänga den, kom? Ja, jag stänger den. Försöker jag köra lite sakta då. Tack för hjälp med klarset. Jag lägger från 5:30. Tur 1, kom. 18:1. Ja, jag misstänker en kolaburk här med Brink söderut, så jag går och tittar. Det är uppfattat. Klar slut. transporten i Bromma. Transporten på V-spåret i Bromma. Har vi kontakt? Transporten är bra, man. Kom. Jag är med. Där var du. Är du startklar så får du åka på en gång. Jajamän, jag är klar. Kan du få grönt? Håll igenast på transporten, då är det fritt till Råmansgatan. Ja, tack, du uppfattar. Då slut. 1954. 1954 kom. Ja, jag har en kille här i V3 som går runt med en liten lapp och tigger pengar. Kom. Ja, uppfattat. Klart slut. Ja, den här tiggan då. Jag tror nästan att han gick av i T-centralen, för jag har inte sett till honom och inte sett han byta vagn, så han har klivit av där det kom. Ja, du är välkommen ner mot signal 770, kom. Jag åker fram till 770. Tack, klar slut. så här, du kan göra en avaktivering av tåget igen, kom. Ja, du. Men du får ju invänta minst 30 sekunder där, kom. Och 1727, då får du trycka P. 1727, uppfattning som på Bäcknapp, det är tredje uppfattning. Det var riktigt, klart slut. mot Brommaplan. Och sen är den jag kritar fortfarande. Ja, 1727. Kan inte vara så att det är långa spårledningar där. Hur var det förra gången? Ja, förra gången fick jag direkt nästan efter Oppetom, men nu är jag på Stålbyst och min Brommaplan. Så det borde ju komma från en ny spårledning, så får vi se om. Ja, vi kör snart in på en ny där. Så 57 ska du avvakta vid Oppetom, så vi får se vad som händer framför det. 57an avvaktar vi också, Buff. Klart slut. Jag är inne på station och har fortfarande blinkande. Ska jag omaktivera hela tåget eller ska stanna och köra vidare? Jag har nog inte så mycket att välja på där. Omaktivera du. Hoppa, då öppnar inte dörren på någon för att ställa om. Ja, klart slut. 1941, kom. Ja, gör det. Klart slut. 18-2. Ja, du har hittat en barnvagn, va? Nej, det har jag inte. Ja, det är märkligt, för jag fick rapporter från första centrum att det var en ensam barnvagn kvar i det där tåget, men jag har inte sett den. Nej, jag har inte sett den. Så Bromma plan städer ut. Kan jag ta på folket? Jag har grönt signal, så trycker jag på B en gång. Du trycker på B-knappen där. Har du sagt åt dem att stiga av redan? Nej, jag har kvar trafikanter från åket så kom. Ja, tryck B då, fortsätt. Nordvästra bilen, kom. Brommaplan var det, va? Ja, det stämmer. Och nu ska vi göra ett försök att komma iväg igen då. Och köra permissivt en bit. Det är uppfattat. jag följer med på radion där vad som händer, så är vi trygga. Absolut. Tack för det, Claes Lund. Ja, 57, vi åker så åker jag. Lunka vidare eller ska jag stå kvar? Nej, jag kan väl lunka fram till Brommaplan och vänta dig. Har uppfattat, en etapp framåt. Det blir bra, klar slut. 19.41, då kan du också fortsätta ett steg framåt. 41, är det där fram? Klar slut. 17.27, full fart igen. Bra! Ja, det var skönt. Och 57, då kan du köra som vanligt. Ja, jag hörde det trevliga budskapet. Klar slut. 19.41, samma för dig. Ja, jag hörde det. Vad ska vi köra? Kom. Klar slut. Och nordvästra bilen. Kom. Ja, det ser jag bra också då. Kom. Ja, visst. Då tackar vi för visat intresse. Klar slut. Fyra till TLC, kom. 24. Ja, jag har röd signal här infart Skarpnäck, kom. Lite krångel matematiken är fel. Lyssnar. Ja, det är visst klotter på den där vagnen. Så att du får tågbit där du får åka fram till station Globen där och där får du en ny tåg. Ja, det är fattat. 17, 17, 17, 17, signal 83, helt som får till radio, så stänger de på. 1352, in avläsning Alvik norrut. 52, jag ringer på en gång. Okay. 1720, kan man avvakta Kristineberg? Väntar vi Kristineberg. Ja, det var perfekt. Klart slut och 1933 kan vi hålla igen vid Torils plan. Ja, det var perfekt. Klart slut. Kommer upp på 52, kan du avbryta? Jaha, då andas vi ut. Klart slut. Ja, visst, fortsätter. Tack. Klart slut och 33, du kan också fortsätta. Hinner du stanna för 819? Ja, jag står still i färgen i 7-an som skulle vara till. Ja, 57 skulle få grönt där du går. förseelse från 1933. 1933. Hängde plan utan anmärkning.